بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bugün 8 Şubat 2009 Pazar. Saat 8:11 geçiyor sabah. Akidetül Vasitiyye'nin, Halil Herraş şerhiyle Akidetül Vasitiyye'nin 10. dersindeyiz. Tevfik Allah'tan. Tefadala. İsmi Celal olan Allah. İsmi Celal olan Allah, adının türememiş camit bir isim olduğu söylenmiştir. Çünkü türemiş olmak, türediği kökün var olmasını gerektirir. Yüce Allah'ın adı ise kadimdir. Kadim olanın ise herhangi bir kök maddesi yoktur. O halde ismi Celal de ad olarak kullanmaları ile bir takım sıfatlar ihtiva etmeyen katıksız diğer özel isimler gibidir. Ancak doğru olan bu ismin müştak, belli bir kökten türediğidir. Tamam. Şimdi ne diyor burada? Diyor ki واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها اسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. Şimdi ilim ehli ihtilaf etmiş. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Selef şuna inanır. Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri müştaktır. Türemiş. Allah ismi bizi ilgilendiren, çünkü şu an Besmele'nin şerhindeyiz. Allah. Allah. Allah Azze ve Celle'nin ismi müştak mıdır, camit midir tartışmışlar yıllardır. Yani camit türememiş. Bir maddesi yok. Evet. Türeyeceği bir kökü yok. Maddesi yok. Ama mesela biz ehl-i sünnet olarak türemiştir diyoruz. İşte eleheden, sonra ilah, ilahtan eliflam gelmiş vesaire. Oradaki ilahın hemzesi hasf olmuş. Sonra lamla lam, işte iki tane lam karşı karşıya gelmiş, şeddelenmiş, Allah olmuş. Tamam. Biz müştak olduğuna inanırız. Bunun sebebi ne? Eğer Allah Azze ve Celle'nin ismine biz camit dersek, türememiş dersek, bu bidat ehline ne oluyor? Bir malzeme oluyor. Evet. Nedir onların malzemesi? Onlar ne diyorlar? Allah Azze ve Celle'nin isimleri, mesela Mutezile'yi düşün, sade isimlerden ibarettir. Evet. Müellifin de dediği gibi sade bir isim. Yani hiçbir manaya delalet etmeyen, bir kökten türememiş, altında bir sıfat olmayacak, evet, o zaman değil mi? Onlara göre otomatikman. Ama biz ehl-i sünnet olarak diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin ismi türemiştir. Şimdi oku bakalım ne diyecek. Ancak doğru olan bu ismin müştak, belli bir kökten türediğidir. Evet. Bunun türediği, belli bir kökten türemiş, evet, o zaman Allah Azze ve Celle. Evet. Evet, bunun türediği. Bunun türediği ilk kökün hangisi olduğuna ise görüş ayrılığı vardır. Tamam. Vardır. Şimdi ehl-i sünnet hangi kökten türemiş nedir? Ha, onda tartışmış mı? Tartışmış. Tartışmış. Ha, ama ehl-i sünnet neye inanmış sonuç olarak? Müştak olduğuna inanmış. Türemiş olduğuna inanmış. Evet. Camit dondurulmuş hali. Evet. Türememiş yani. Tamam. Duvar kelimesi hangisi? Nereden türemiş? Duvar Türkçe'de. Var mı bir türede yer? Yok. Duvar. Duvar yani. İsim. Ama mesela diyebilirsin Yılmaz ismi Yılmama, evet, olayından alınmıştır. Değil mi? Evet. Gibi. Devam et. Bu kökün ibadet etmek anlamına gelen elihe yelihu ilahetun uluheten den. Elihe mi? Elihe mi yazmış? Evet, elihe yazmışlar. Olamaz. Elihe yelihu. Hata. İlaheten. Oraya hata yaz. Tamam. Guraba değiştirsin. Beşiktaş Ersoy hatayı koymuş. Eksik var. Tamam, evet, boş ver orayı. Ben notlarımı da. Tamam. Sen elehe. Elehe de mi? Hı hı. Elehe olacak, tamam. Elehe yazayım buraya. Elehu. Çünkü elihe desen bidat ehlinin bidat ehli ona elihe diyor. Subhanallah. Yanlışlığa bak. Elihe ye elehu uluheten. Uluheten. İlaheten. İlaheten ve uluhiyeten. Elehe ye elehu uluheten. İlaheten uluhiyeten. Bunu ezberliyorsun. Tamam mı? Bunu ezberliyorsun. Elehe ye elehu uluheten. İlaheten uluhiyeten. Elehe ye elehu ve uluheten ve ilaheten ve uluhiyeten. Şimdi elehe ibadet etti. Ye'lehu ibadet ediyor. Uluheten ibadet etmek. İlaheten ibadet etmek. Uluhiyeten ibadet etmek. Biz tevhidül uluhiyeyi buradan getiriyoruz işte bak. Uluhiye. Elehenin mastarı. Evet. Tamam mı? İşte buradan geliyor. Uluhiyeten. Uluhiyeten. O zaman tevhidül uluhe, tevhidul ilahiyye, tevhidul uluhiyye. Bunların hepsini diyebilirsin. Evet. O zaman elehe kökünden geliyor dedik Allah ismi. Evet. Elehe ne demek? Abede demek. Yazıyoruz hemen. Abede. İbadet etti. Ye elehu ibadet ediyor. Uluheten ibadet etmek. Tevhidul uluhiyye, ilahiyye, uluhe. Bunlar ibadet etme tevhidi yani. Elehe karşılığı ne? Elehe abede demek. İbadet abede. Etti. Aynı değil mi? Heh. Elehe abede demek. Ye elehu muzarisi. İbadet ediyor. Tamam. Uluheten ibadet etmek. İlahiyeten ibadet etmek. Uluhiyeten ibadet etmek. O zaman biz ne deriz? Tevhidül uluhu. Tevhidül uluhe. İlahiyye ve uluhiyye. Bunun hepsi caiz. Yani tevhidül ibade demek. İbadet tevhidi. O zaman Allah elehe kökünden geliyor. Sonra değil mi? Elehe kökünden geliyor. Elehe de ibadet etmek. Devam et. Ne diyor müellif? Bunu ezberliyoruz ha. Elehe ye elehu uluheten ilaheten uluhiyeten. Tamam. Beş tane. Bu senin ne işine yarar? Mesela birisi var. Selefe reddiye yazmış. Hem de Türklerden. Selef ilim ehlinden birisine reddiye yazmış. İsmi boşver. Tanınır Türkiye'de. Arapça yazmış hem de bunu. Türkiye'de kimse bilmez de bu mevzu kolay kolay. Kendisi Türk'tür ama Arapçası Türkçeden daha iyi olduğu için Türkçe yazamıyor. Bazen Arapça yazıyor, talebeleri Türkçe'ye çeviriyor. Konya'da yaşar. Bu reddiye yazarken diyor ki, daha diyor, güya bir adamın kitabı var. Selef ilim ehlilerimizden. Onun bir kitabı var akide ile alakalı. Ya oradaki hataları tespit etmiş. Bir tanesi de diyor ki bunlar diyor ki tevhidül uluhiye diyorlar diyor. Evet, tamam. Bir kere diyorlar ki tevhidül uluhiye, bir kere bu lafzı bile yanlış kullanıyorsunuz siz tevhidi anlayasınız diyor bize. Evet. Tevhidül uluhiye denmez diyor. Diyecekseniz ilahiye denir. Sarfta bile hatanız var diyorsun. Arap dili kaydısında. Halbuki yok öyle bir şey. Al bak. Elehe ye elehu uluheten uluhiyeten ilahiyeten. Bak, o diyor ki tevhid-i uluhiye ilahiye denir. Bir tane mastarını almış. Halbuki bak kaç tane var. Uluheten, ilahiyeten, uluhiyeten. O zaman tevhid-i uluhiye denir. Evet. Tevhid-i ilahiye daha sah, daha sahih. Daha da sarih ilmen. Onda bir şey, ona bir şey demiyoruz ama hata değil. Evet, doğru yani. O hata olarak atfetmiş oraya. Evet. O da boş. Evet. Bunu ezberliyoruz tamam mı? Evet, elehe ye elehu uluheten, ilaheten, uluhiyeten. Evet. Evet. Devam et. Şeyh ne diyor? Geriye alacağız. Evet. Bunların hepsi La İlahe İllallah ile alakalı. Tamam. Hepsi. Yani en baştan mı okuyup ha. Satır başında? Yoksa aşağıdan devam kaldığımız yerden mi? Yok. Kaldığın yerden devam et. Tamam. O düzelttiğimiz yerden evet. Devam et. Heh. O zaman ben burada sesli. Bu kökün ibadet etmek anlamına gelen elehe ya lehu İlaheten uluheten yazmış. Yok doğru doğru uluheten. Uluhetenden geldiği kaç tane yazmış o? Dört tane yazmış abi. Burada öyle yazmış. Ahi bak. Öyle mi yazmış? Orada da bir hata var. Oraya da bir çizgi çek. Tamam şöyle. Elehe ye'lehu uluheten ilaheten uluhiyeten. Tamam. İlahiyete uluhiyeten demiş bırakmış. Heh, uluhiyeten. Evet. Bu. O zaman muzariden sonra üç tane mastar. Uluhiyeten, tamam. İlahiyeten ve uluhiyeten. Den geldiği söylendiği gibi şaşırıp kalmayı ifade eden. Ha, şimdi şaşırıp kalmayı ifade eden şu kelimeden de gelmiş diyorlar. Onu kim söylüyor? Kelam ehli. Evet. İşlerine yarıyor. Kelam ehli şimdi neyden türemiş diyorlarmış. Söyle bakayım. Elihe. Elihe bak. Bizim anladığımızı elihe diye üste çevrilmiş. Evet, halbuki çevirmiş. Bu onların çevrildi. Ha, geldi. Elihe diyor onlar. Evet. Biz elehe. Evet. Ha, onlar eliheden. Ne gibi bir manası var elihe ile elehe arasında? Fark var. Elihe dedik. Yazıyoruz buraya. Başka? Ya elehu. Ha, ya elehu. Evet. Tamam. Elehe. Muzarisi aynı. Elehen. Dur. Ya elehu elehen. Bunu da ezberliyoruz. Bidat ehli ne diyormuş? Allah kelimesi elihe ye elehu eleheten'den geliyor. Evet. Peki elihe ne demek? Şaşırıp kalmak. Evet. Değil mi? Tahayyere yani. Evet. Bak orada yazar belki tercümesinde. Tahayyere. O zaman elihe ne demekmiş? Tahayyere. Tahayyere ne? Şaşırıp kalmak. Yani onlara göre Allah'ın manası ne oluyor? Şaşırıp kalınan. Evet. Allah ne demekmiş? Şaşırıp kalma. Kalınan. Biz ne diyoruz? Allah ibadet edilen. Edilen. İkisi de muhtemel. Evet. İrab noktasında. Değil mi? O zaman naslara döneceğiz bunu anlamak için. Oraya daha şimdi gelmiyor o zaman. Tahayyere. T-H-Y-R-A. Tahayyere. Şaşırıp kalmak. Tamam. Şaşırıp kalmak. O zaman yazıyorum Allah. Bizde ne demek? Ma'bud demek karşılığı. Ma'bud. Ma'bud ne demek? İbadet edilen. Evet. Tamam. Onlarda Allah Allah mutahayyer. Şaşırıp kalınan. Ne alaka? Şimdi biz ehli sünnet vel cemaat olarak neye inanıyoruz? İlk vacip mükellefe ilk vacip nedir? Tevhid-ül rububiyettir. Tevhid-ül uluhiyet fıtri. Bizim bir sürü delil var. Şimdi delillere girmiyoruz. Evet. Tamam. Bir tanesini söyleyelim. Meseleden salim olmak için. Muaz ibn-i Cebel'i yolladığı zaman Yemen'e ne diyor? Ya Muaz inneke te'ti kavmen min ehlel kitab. Sen kitap ehli bir kavme geliyorsun. Felyekun evvele ma tedu. Evvele de olur, evveli de olur. İrad. Felyekun evvele ma tedu'uhum ileyhi şehadetu en la ilahe illallah. Onları davet edeceğin ilk şey şehadetu en la ilahe illallah olsun. Allah'tan başka ilah olmadığını. Fe inhum ata'uke fi zalik. Eğer onlar sana bu konuda itaat ederlerse. Fe a'limhum. Onlara bildir. Ennallaha iftarada aleyhim kamse salavatin fil yevmi vel leyle. Anla onlara gece ve gündüz içinde beş vakit namaz fark olmuştur. İlâ ahirihi. Devam ediyor. İbn Abbas'tan gelen diğer bir rivayette bu hadis hakkında ne diyor? Evvele mâ ted'uhum ileyhi en yuvahhidullah. Allah'ı tevhid etmeleri olsun. Tamam. Şimdi kişiye ilk vacip şehadetü en la ilahe illallah. Kullu mevludin yûledu alel fıtra. Değil mi? Her doğan fıtrat üzere doğar. O zaman tevhid-i rububiye değil. Vacip. Zaten kişi tevhid-i rububiye meyilli olarak, programlı olarak doğmuş. Evet. Tamam. Şimdi bunları anladıktan sonra diyoruz ki bize ilk vacip olan, bak bütün peygamberlerin daveti neydi? لَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Biz her ümmete Allah'a ibadet etmeleri ve tağuttan kaçınmaları için Resul yolladık. Demek ki bütün Resullerin ortak daveti neymiş? Tevhid-i uluhiyye. Tamam. Şimdi kelam ehline göre ilk vacip ne? Birkaç görüş var birbirine yakın. Demişler ki en-nazar. Yaz bunu. Bunu yaz. Demişler ki ilk tevhid en-nazar. Anlatacağım bunları. En-nazar. Mutezile mesela. En-nazar. veya eşek. Tamam, bunu da yaz. İki eşek. Ev üçüncü tam lafız olarak aklıma gelmiyor, mana olarak mukaddemun nazar yazalım. Mukaddemun nazar. Veya evveli cüz'in minen nazar falan böyle, tamam. Şimdi bunlar ne diyorlar? Diyorlar ki kişiye ilk vacip olan neymiş? Nazar edecek. Nazar, bakmak. Evet. Bakmak. Yani ne yapacak bu kişi? Diyor ki, diyorlar ki bu kişi bakacak, nazar edecek. Ne demek bakacak, nazar edecek? Yani bu kişi aklı başına geldiği zaman, yani kendini artık temiz dönemine geldiği zaman böyle sağa sola bakacak. Rabbi tanıyacak, böyle işte yıldızlara, göklere, aya, güneşe, geceye, gündüze, denize, böyle etrafa bakacak. Tamam mı? Böyle nazar edip Rabbinin varlığına iman edecek. O zaman bu nereye dönüyor? Tevhidin hangi kısmına dönüyor? Rububiyet. Rububiyet. Diyorlar ki nazar edecek, bakacak. Çünkü onda rububiyet oturması lazım. Allah'a inansın ki Allah'a ibadet etsin. Halbuki biz ne diyoruz? O fıtridir zaten. Evet. Ama onlar bunu ilk vacip olarak görüyor. Biz diyoruz ki bu fıtri. Peygamberlerin davetine ters bir keresin dediniz. Evet. Tamam mı? Sübhanallah, aklıma bir şey geldi. Şimdi biz İbrahim Aleyhisselam mevzusu var ya. Biz İbrahim Aleyhisselam'ı da kerem ehli yaptık ha. Hani diyoruz ya İbrahim Aleyhisselam bu Rabbim dedi. Lan hepsi safsata ya. Sübhanallah. Nereden girmiş? Allah akbar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bir eksik oldu herhaldekiler de. Onu düzeltelim istersen abi. Yanlış anlara bırak. Kafanda aldı herhalde. Bizde ilk dikkate aldığımız dedim. Kelam ehli demedim de bizde dedim. Tevhid-i rububiyet. Ha, uluhiye. Tamam. Uluhiye yani. Tamam. Ha, doğru. uykusuzum. Evet. Tamam mı? Estağfurullah. İyi düzelttim. Tevhidül uluhiye. Evet, rububiyet demişsem yalnız bizde tevhidül uluhiye. Onlar uluhiye. Ne dedim ha? Biz İbrahim Aleyhisselam'a da hala nazar etti diyoruz değil mi o zaman? Allahu Ekber. Ama tabi değiştiriyoruz onu. Ondan sonra rububiyette şeydi de bu sefer Rabbi arıyordu. Yani kimsenin yapmadığını yapıyordu. Burada da şu beyan edilsin. İbrahim Aleyhisselam hiçbir zaman o benim Rabbim deyip inanmamıştır aya güneşe. O kavmine münazara ederken onu söylemiştir İbrahim Aleyhisselam. Peygamberlik geldikten sonra o cümleyi söylemiştir. O cümlenin de aslı bu mu benim Rabbim? Bu benim Rabbim olamaz demektir. Evet. Tamam, onun münakaşasını da yapacağız. Tam bir safsata yani, artık ne diyeyim ben. Ya Kur'an ehliyiz ya sünnet ehliyiz. Kur'an'ı okuyup anlıyoruz işte, ne güzel. Allah Allah. Şimdi dedik ki en nazar demişler, evet, bunlar, tamam mı? Hocam. En nazar. Ha, bu arada şunu beyan edeyim. En'am suresine bak. Net bir şekilde orada var. Evet. Tamam mı? Net bir şekilde var. Peygamberlik geldikten sonra bu olay vuku buluyor. Tamam mı? Açık ve net. Allah ona yerin göğün melekutunu veriyor. Yakin veriyor. Yakin vahiy demek. Vahiyden sonra oluyor olay. Evet. Onu tartışırız biz. Tamam mı? Şeyde tekbir ehli de bu olay için hani böyle getiriliyor. Bu olay için. Biz şimdi böyle, aciz olduğumuz için. Böyle getiriliyor ya. Bazı şey diyorlar bu. İfade Kur'an'a ters, peygambere diyorlar bu şekilde yapmak yakışmaz. Tabii, doğru söylüyorlar. Tekfirci tekfircidir, o sapık zaten. Onda bir sorun yok. Ama biz aciz olduğumuzdan hani çok fazla delil bulamıyoruz ya bunlara. İbrahim Aleyhisselam mevzusuna sığınmışız aciz olarak. O da acizliğimizden kaynaklanıyor. Halbuki en alim bildiğimiz tekfirci bile tevhidi doğru düzgün anlamamış günümüzde. Tanıyoruz onları. Evet. İlimden ne kadar uzak olduklarını biz hepimiz görüyoruz yani. Tekfir meselesinde işleriz inşallah. Yeri i̇nşallah geldiğinde. İnşallah. Şimdi ne dedik biz? Nazar dedik. Nazar. Hmm. Evet. O zaman bunlar diyorlar ki ilk kişiye vacip olan neymiş? Nazar. Bakacak. Evet. Etrafa, aya, güneşe nasıl batıyor? Sonra diyecek ki vay be. Hakikaten yani bu böyle oluyorsa bunu bir si yarattı. Evet. O da alimlerin Rabbinden başkası olamaz. O zaman ne olacak bu adamda? Allah inancı oturacak. Allah'a inanmış olacak bu. Sonra artık inandığı kişiye ibadet edecek, itaat edecek vesaire. Bunlardan bazıları tartışmışlar, demişler ya nazar olur mu? Kelam ehli arasında şimdi tartışıyorlar. Hı-hı. Vacip. Diyorlar ki ya nazar olmaz. Şek diyeceğiz biz buna. Şek. Şüphe edecek önce Allah'tan. Haşa. önce bir şüphe edecek. Neden? Diyorlar ki eğer sen Allah'tan şüphe etmezsen, yarın öbür gün sana bir şüphe gelirse onu def edemezsin. Evet. Önce bir şüphe edeceksin. Diyeceksin ki ya, diyeceksin ki yani bizi niye bir yaratan olsun ki? Herkes tesadüf, her şey tesadüfen olmuştur. Kendi kendine yaratılmıştır. Sonra bu şüpheyle zihninde ne yapacaksın? Nazar ederek mücadele edeceksin. Çünkü sen nazar ettikten sonra, şüpheden sonra nazar edersen o nazarın şüpheyi yener zaten. Onda bir sorun yok diyorlar. Sonra sen o şüpheyi def ettin ya, bir daha ömür boyu sana şüphe gelmez. Gelse de iki dakikada def edersin. Çünkü sen nazar edip bir tecrübe kazanmışsın ya. Olayı çözmüşsün. Diyorlar ki o yüzden nazardan önce gelen bir ön bir alt basamak var. O da şek. Önce bir şüphe edeceksin. Ya acaba bunu yaratan var mı? Sonra düşüneceksin. Ya Allah Allah, bu gece oluyorsa gündüz oluyorsa hiç değişmiyor. Güneş gidiyor geliyor, ay gidiyor geliyor vesaire. Demek ki bunları bir yaratan olması lazım. Değil mi? Sonra da ne olacak sende bu? Tevhid-i rububiye mutahakkik olacak. Tamam mı? Bazıları da diyor ki nazarın mukaddimesi ön kısmı olacak diyorlar. O da ne demek? O da nazara yakın bir görüş. Yani önce vacip olan, önce sen bir şey yaptığın zaman, bir şey yapmak istediğin zaman önce onu bir tasavvur ediyorsun. Mesela namaz kılacaksın, seccade seriyorsun şimdi. Değil mi? Seccade sermeden önce aklından ne geçiyor? Bir seccade sereyim. Ha, önce o aklından geçecek. Ondan sonra ön hazırlık, ondan sonra nazar edeceksin. Ya buna benzer safsatalar. Bunları genişlediği yine ileride veririz. Bunlar basit. Bunları hepimiz biliyoruz. Bunlara verilecek reddiyeyi. Basit. Değil mi? Bak, bütün peygamberlerin davetine. Değil mi? Evet. Tamam. Şimdi ne alakası var konumuzla? Onlar diyorlar ki bizim delilimiz var. İlk vacibin nazar olduğuna dair. Delil Allah isminin kendisi diyorlar. Allah mütehayyir, hayret edilen. Yani ne demek? Sen hayret edeceksin, böyle düşüneceksin. Subhanallah, olur mu böyle ya? Baksana şu etrafa, şu şeye baksana, Allah'ın büyüklüğüne baksana. Böyle düşüneceksin yani, böyle rububiyetle iç içe olacaksın. Tamam mı? Bunu nereden alıyorlar? Allah kelimesi buna delalet ediyor. Diyorlar ki bizim elimizde nas da var. Allah Kur'an'da demiyor mu? La ilahe illallah. Ondan başka ilah yoktur. Diyorlar ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'tan başka düşünülecek, hayret edilecek yoktur. Biz de ne diyoruz? Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Şimdi biz bırak bu irab, Allah şu kökten geliyor. Biz hadislerle, diğer ayetlerle takviye ederek bunları çürütemez miyiz? Çürütürüz. Evet. Ama tabiri caizse bu işin biraz neyi olur? Kaçamak noktası. Yani sen aciz misin ki bu noktada da ona cevap vermemeye değilsin? Selef başka naslarla takviye etmiş. Yani bakın, bizim mesela Türkiye'de şimdi maalesef cedel ve münazara olayı da bilinmiyor Türkiye'de. Tamam mı? Böyle tabiri caizse başıboş böyle yani böyle serseri gibi yani tabiri caizse böyle münazara ederken birisiyle bir mevzu tartışırken tartışmayı da bilmiyoruz. Yani adam geliyor böyle şimdi sana. Sen bir nas getiriyorsun, adam onu bir şekilde çürütüyor, sen hemen başka bir nasa geçiyorsun. Dur ben onunla bari geleyim de mesela. Mesela ne gibi? Sen diyorsun ki işte, mesela sünnet inkarısıyla tartışıyorsun. Diyorsun ki Allah kitabı ve hikmeti indirmiştir. Tamam mı? Gerçi Sübhanallah, Türkiye'de yani neresinden tutacaksın ki? Yani sünnet inkarısı yok ki adam gibi olsa, ona da cevap veremeyeceğiz Türkiye'de maalesef. Biz verdiğimizi zannediyoruz. Diyoruz ki kitap ve hikmeti indirmiştir Allah. Evet. Tamam mı? O da diyor ki ya kitap ve hikmet aynı şeydir. Evet. Tamam mı? Hikmetli kitap buna benzer bir şeydir. Ya biz diyoruz ya, sen görmüyor musun Allah? Kur'an'da diyor ki kitap ve hikmeti. Bak, ikisini ayrı ayrı zikretti. Evet. Susamlı bisküvitle susam ve bisküvit aynı cümle mi? Susamlı bisküvit birbirine şimdi karışmış. Tabii. Tek parça olmuş. Evet. Ama susam ve bisküvit aynı. Ayrıdır. Kitap ve hikmet. Hemen bize cevap veriyor adam. Tabi Türkiye'de bu hadis inkarcıları bu kadar akıllı değil böyle cevabı versin de. Yurt dışında olsan sana buna çok güzel cevap verir adam. Biz ne diyoruz? Amel imandan, amel imanla birdir. Amel imandandır. Evet. Allah Kur'an'da demiyor mu? İman edenler ve salih amel işleyenler. Bak Allah ayırdı. Evet. Ayırdı ama ayırdığı halde birdir bunlar. O da aynısını söyleyecek. Bak Allah ayırmış bunları ama birdir. Siz nasıl Allah imanla ameli ayırdı? Dedi ki iman edenler ve salih amel işleyenler. Biz bunu ne yaptık diyecek adam şimdi hadis inkarsız. Siz bunu ne yaptınız diyecek. Bir yaptınız. Heh, ben de kitap ve sünneti Allah ayırdı. Ben de bir yaparım. Yani adam yaklaşır. Anladın mı? Ama Türkiye'de hadis inkarsız da yok yani. Evet. Ha bunlara cevap var mı? Var. Çok basit. Tamam mı? Deriz ki arada aslan var mugayere ifade eder. Senin özel bir karine getirmen lazım bir olduğuna dair vesaire. Oralara girmiyoruz. Dedik ki şimdi adam, biz adama bir delil getiriyoruz. Adam ona bir yerden yaklaşıp çürütürse veya zayıflatırsa senin o delilini bir şekilde, hemen başka delile kaçıyoruz. Yapmayacağız bunu. Sen her bildiğin delili ispatlamak zorundasın, fıkh etmek zorundasın. Aksi halde ya bir dahaki getireceğin delili de çürütürse? Tabii kollar havada kalıyor. İnan hangi delili getirirsen getir, selefin delilini çürütecek bir şey bulurum. Bulursun. Bulursun. Ama meşelenin fıkhına inersen, ilmi olarak tahkik edersen bir delil bile yeter. Tamam. Şimdi bunu neden söylüyorum? Bunlar neyi delil getirdiler? Hangi ayet? Ayette demiyor mu Allah la ilahe illallah? Ondan başka ilah yoktur. Tamam. Onlar diyor ki işte ilah kelimesi nedir? Elihe'den. O zaman düşünülen, tahayyür edilen, hayal edilen, şaşırıp kalınan gibi manaları var. O zaman Allah'tan başka düşünülen, şaşırıp kalınan yoktur. Tevhid onlarda o zaman neymiş? Rububiyet. Biz ne diyoruz? Kaçmıyoruz hemen. Demiyoruz ya bak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amcasına böyle böyle dedi vesaire. Eğer tevhid-i rububiyet olsaydı amcası bunu kabul ederdi. Çünkü Mekkeli müşrikler tevhid-i rububiyeti zaten kabul ediyorlardı. Oraya girmeden buradan da vuracağız önce onları. Sonra diğer naslarla vuracağız. Kaçmayacağız başka delille hemen. Evet. Anladın mı? O sığınmak olur. Şimdi. Diyoruz ki bak. Allah kelimesi nereden türemiş? İlah. Elehe'den. Elehe. Sonra elehe. Allah kelimesi ne? İsmi? Fail. Pardon. Allah kelimesi ismi meful. Yani ibadet edilen. Şimdi Allah'taki elif lamı çıkar geriye ne kalıyor? İlah. İlah. Bak ilahun. İlahun. Geriye ne kalıyor? İlah. O zaman Allah ilahtan geliyor. İlah eleheden geliyor. Allah ilahtan geliyor değil mi? Lafız olarak söylüyoruz. İlahtan geliyor. Tamam. Şimdi bak ilah fi'al kalıbındandır. Fi'al. Fi'al kalıbından. Fi'alun. Tamam mı? Fi'al kalıbından. Fi'al kalıbı Arap dili edebiyatında iki manası var. İki şeklinde. Bir ismi fail, bir de ismi mef'ul. Mesela ismi fail ne demek? Yapan, eden. İsmi mef'ul ne demek? Yapılan, edilen. Tamam mı? Fi'al. Ama bizi ilgilendiren kısmı ilahla alakalı ismi mef'uldür. O zaman Allah ya ibadet edilen ya da düşünülen. Değil mi? Evet. Ya da düşünülen. Biz diyoruz ki hadi size bir iyilik yapalım. Sizinle aynı mecrada yürüyelim. Diyelim ki sizin dediğiniz de olabilir. Bizim dediğimiz de olabilir. Biz dün bir kayda söyledik hatırlıyor musun? Şimdi madem ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece öyle düşün. Hiç diğer nasları almadan. İhtimalli mi? Allah'tan başka düşünülen yoktur da olabilir. Değil mi? Allah'tan başka ibadet edilen de yoktur olabilir. Evet. O zaman ne diyoruz? İhtimal varid oldu mu? İhtimal varid oldu. Tamam. İhtimal varid oldu. İhtimal. Neydi kayda? İzâ câel ihtimalu batalel istidlal. Bunu ezberliyorsun. İzâ câel ihtimalu batalel istidlal. Eğer ihtimal varid olursa istidlal batıl olur. Arapçası yazmamıştık. Yazalım. İza ca'el ihtimalu batalel istidlal. İza ca'el ihtimalu batalel istidlal. Batalel istidlal. İstidlal. Bak şöyle istidlal. Tamam. Eğer bir nasta, bir nasa ihtimal varid olursa, ihtimal gelirse, istidlal ne olur? Batıl olur. Ha. Bunu adamı ispatladıktan sonra adamın kapısını ne yapıyorsun? Kapatıyorsun. O zaman adam mecburen senin mecrana kayacak. Demin sen ne yaptın? Onun mecrana kaydın. Dedin ki tamam. Senin dediğin de olabilir. Düşünürlen benim dediğim de olabilir. Ama ben şimdi sana bir şüphe getirdim mi? Getirdim. Ne yaptım? Buna ihtimal soktum. İhtimal soktum mu? Şimdi sen mecbursun benim tarafıma geçeceksin. Ne manada? Hadi gel ikimiz naslara bakalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah nasıl anlatmış? Sahabeler nasıl anlamış? Mekkeli müşrikler bu kelimeyi duydukları zaman ne yapmışlar? Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amcasına kul ya ammu la ilahe illallah. Ey amca la ilahe illallah dediğinde. Evet. Bunlar fırladılar ayağa değil mi? Hatta Allah azze ve celle ayette ne dedi? Onların sözünü zikrederken. Ece'ale l-alihete ilahen vahiden. Bütün bu ilahları tek ilah mı kıldılar? Evet. Eğer rububiyet olsaydı, tamam mı? Rububiyet olsaydı, onlara göre ne demiş olurdu? Ya bütün bu düşünenleri tek bir düşünen mi kıldı? Anladın mı? Evet. Bütün bu düşünenleri tek bir düşünen mi kıldı? Bunların dediğine göre bu olmuş olurdu. Onlar bile buna güler. Evet. Tamam mı? Ne yaptılar bunlar? Ece'ale l-alihete. Bütün bu ibadet edilenleri tek bir ibadet mi edilen kıldılar? Diyor. Ona itiraz ediyorlar. Ona itiraz ediyorlar. Çünkü aksi halde onların rububiyette bir sorunu var mıydı? Mekke'li müşriklerin. Rububiyette var mıydı? Vardı. Vardı. Çok azdı. Çok azdı. Mesela biz Türkiye'de onu söylüyoruz. Bu hoş bir şey değil yani. Mekke'li müşriklerin rububiyette bilmem eski kavimlerin rububiyette sorunu falan yoktu. Bunlar hoş bir şey değil yani. Asıl sorunu uluhiyetteydi. Rububiyette pek bir sorunu yoktu. Ha, yine de vardı ama sorunları. Pek bir sorunu yoktu, sorunları yoktu. Ama yine de vardı sorunlar. En büyük delilleri ne sorunlarının olduğuna dair? Uluhiyette. Ya o mevzu da çok uzayacak ama. Şimdi onlar Allah'tan gayrısından yardım istemiyorlar mıydı? İstiyorlardı. Peki Allah'tan gayrısından yardım istemek tevhidin hangi noktasında şirktir? Uluhiyet. Biz Türkiye'de hep uluhiyet diyoruz değil mi? Ama bu batıl. Allah'tan gayrısından yardım istemek tevhidin uluhiyette şirk değildir sadece. Tevhidin üç kısmında da şirktir. Neden? El-istihane, yardım istemek. Yardım istemek. Bir insan Allah'tan gayrısından uzak olan, gücü yetmeyen bir mevzuda zahiren yardım istiyorsa şeyhinden mesela, şeyhi yatıyor. Kabirde, işte Filistin'de, Cezayir'de adam Türkiye'de yardım istiyor şeyhinden. Bu adam dua ibadet mi? Evet. Hadiste geçtiği gibi güzel. Dua ibadet. Kalle rabbukum ud'uni estecib lekum innellezine yestekbiruna an ibadeti seyedkuluna cehenneme dâhirin. Rabbiniz dedi ki bana dua edin, duanıza ibadet icabet edeyim. Evet. Bana ibadetten yüz çevirenler zelil olarak cehenneme girecekler. Bak duayı ibadet isimlendirdi. Hadiste de eddua İbade, el-ibade. Dua ibadettir. Şimdi o zaman bu adam Allah'tan gayrısından dua ederek ibadette şirk koştu mu? Koştu. Peki bu adam karşı tarafa dua ederken neye inanıyor bu? Karşı tarafın duyduğuna. Değil mi? Yani var mı bugün uzaktaki bir adamdan yardım isteyip de duymadığını inanan? Böyle bir şey var mı? Böyle bir insan var mı? Yok. İnanıyor ki ona dua ediyor. Peki onun kendisini duyduğunu ve gördüğünü değil mi? Düşünüyor. Evet. Peki bu görmek, duymak tevhidin hangi kısmıyla alakalı? İsim sıfat. Aynı şekilde yine rububiyetle de alakalı. Çünkü isim sıfatla rububiyet aslında hiç ayrılmaz. Tamam mı? Tamam. Bu adam bu noktada neyle de şirk koştu? İsim sıfat. O şeyhinin kendisini duyduğuna inanarak isim sıfatla duyma görme. Evet. Tamam. Peki bu adam niçin yardım istedi? Ondan haceti kaldırsın diye. Evet. Değil mi? Gücünün yettiğinden. Bu neyle alakalı? Rububiyetle alakalı. Güzel. Mekkeli müşrikler. Allah'tan gayrısından yardım istemiyorlar mıydı? İstiyorlar. İsterken tevhidin, rububiyetin üç kısmında da şirki vardı onların. Evet. Başkaları da var. Bunlar kemirik olduktan sonra kim diriltecek? Bak bunlar hepsi ne? Rububiyetteki pislik. Çok var rububiyette hataları. Ama genel olarak ana hatlarıyla bir sorunları yoktu. O zaman eğer Mekkeli müşriklerin sorunları yaratmada, yağmur indirmede, rızık vermede bir sorunları olsaydı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ey amca la ilahe illallah de dediğinde demeyecek miydi? Sorun olmayan bir insan zaten derdi. Bilakis Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ona la ilahe illallah demesine gerek kalmazdı eğer tevhid rububiyetse. Evet, zaten onlar mümindi. Ufak tefek sorunları bir sürü şey var. Şimdi bu la ilahe illallah cümlesi ne başlı başına işleyeceğiz sıfırdan. Zaten dediğim gibi Türkiye'de uluhiyet, rububiyet dahi, bak rububiyet dahi sıfırdan işlenmesi lazım. Karma karışık olaylar. Tamam. Bırak onu, iman bile. İman bile allak bullak yani. İman bile yeniden işlenmesi lazım, iman diyorsun. Biz sadece bildiğimizi zannediyoruz. Ha, genel olarak biliniyor mu? Biliniyor ama eksikler, hatalar da çok maalesef. Ya düşün en basitinden. İman, İslam nedir? Bunu doğru düzgün insanlar zihninde ayırt edemiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya düşün. Şimdi biz amel imandandır diyoruz değil mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cariye eyn Allah dediğinde Allah nerede? Cariye ne cevap verdi? Fissema. Sadece bu. Aralarındaki muhabbet bu. Allah nerede? Allah. Ben kimim? Sen Allah'ın Resulüsün. Bitti. Buna ne dedi Allah Resulü? Mümin. Amel imandan diyoruz, hani sadece bunu tasdik etmesiyle mümin oldu kadın. O zaman iman tasdikten ibaret. Amel imana girmez dersin adam mesela. Bu bir. İkincisi. Mesela Sa'd. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kısmet yaparken ne dedi? Buna ver ya Resulallah. Bu da mümin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ev Müslim. Üç kere tekrarladı. Üç kere dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Müslim. Peki o adam bu cariye gibi Allah'ın açta olduğuna, Allah'ın semada olduğuna inanmıyor muydu? Ya Mekkeli müşriklerin bile şüphesi yoktu. Evet, İnanıyordu değil mi? Bunda şek şüphe yok mu? Nasıl cariye Allah? Nasıl cariye? Allah semadadır dedi, ona mümin ismini verdi. O adam hayli hayli inanıyor. Sonuçta sahabe. Ona mümin ismini almadı. Evet. Ben sana, yani görüyorsun, sahabe burada mümin ismini almadı. O cariye de sadece Allah arşta demeyle aldı. Allah semada demeyle aldı. O adam halbuki hayli hayli inanıyor Allah'ın semada olduğunu. Delil ne? Sa'd onu tezkiye ediyor. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Le'u'ti ahaden gayruhu ehabbe ileyhimin. Bu lafzından da ne anlıyoruz biz? Allah Resulü seviyordu onu. Tamam mı? Ama buna rağmen Müslim dedi. Cariye mümin dedi. Nasıl ayırt edeceğiz bunları? Ben şimdi sana Kur'an'dan ve sünnetten net örnek veririm. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye Müslim demiyor. Ama en fasık, en zinakar, en günahkar Müslümana mümin diyor Allah Kur'an'da. Nasıl ayırt edeceğiz biz bunu? Değil mi? Bunların hepsi sorun. Biz imanı sıfırdan, kökten işlememiz lazım yani. Allah Kur'an'da ne diyor? Hata ile adam öldürenin, hata ile birisini öldürenin ne yapması lazım? Tahriru rakabetin mümine. Mümin bir köle azat etmesi lazım. Değil mi? Mümin bir köle azat etmesi lazım. Şimdi bu adam fasık bir köle azat edemez mi? İlla böyle müttaki mi olacak? Ümmetin icmasıyla fasık da olsa, değil mi? Kafir olmadıktan, mürted olmadıktan sonra onu azat edebilirsin. Bak Allah ne ismi vermiş ona? Tahriru rakabetin mümine. Mümin bir köle azat et. Bak bu fasığa da ne ismi verdi Allah? O Sa'd'ın tezkiye ettiği sahabeydi. Ona ne dedi Allah Resulü? Müslüman. Mümin deme dedi. Güzel. Günümüzde şimdi köle olduğunu düşün. Çok fasık, zinakar. İçki içiyor. Kumar oynuyor, her şey yapıyor. Tam bir pislik. Allah buna dahi ne ismi vermiş? Mümin. Çünkü ne diyor? Mümin bir köle azat. Sen onu azat edemez misin? Ya sen diyebilir misin? Ya Allah mümin bir köle azat etti de bu içki içiyor. Ben bunu azat edemem. Cık. Ümmetin icmasıyla fasık da olsa köle, kafir olmadıktan sonra azap edersin. Bak Allah ona ne ismi vermiş? Mümin. Cariye ne ismi veriyor? Mümin. Ama o Sa'd'ın getirdiğine ne diyor? Sahabeye ne diyor? Fasık, bizim günümüzde fasık, sahabe olmayan fasık bir köleye mümin diyor. Sahabeye Müslüman. Bunları nasıl ayırt edeceğiz? Selefin fehmine dönmezsen, meseleyi ilmi tahkik etmezsen, her noktada yani, tut iman, rububiyet, uluhiyet, iman, İslam, isim, sıfat, fıkıh. Neyse. Şimdi ne dedik biz? Hepsini işleyeceğiz bunların inşallah. İman, iman. İmanı sıfırdan almamız lazım. Sebbih isme rabbikel a'la. Oraları geçtik. Evet. Şimdi ne dedik? Allah kelimesi o zaman fi'al kalıbından geliyor. Fi'al de ismi fa'il, ismi mef'ul. Örnek verelim, fi'al kalıbının ismi mef'ule geldi. Mesela kitap. Kitap, fi'al. Bak kitap, fi'al, firaş. Bunlar ne? Hep aynı kalıptan. Kitap ne demek? Mektup demek. Yazılmış olan. Bak ismi fa'il olduğunun delilidir bu. Firaş ne demek? Serilmiş, döşek haline getirilmiş demek. Bak hep ismi mef'ul. O zaman Allah ilah ismi mef'uldür. O da ya ma'buddur bizim dediğimiz gibi ya da onların dediği gibi düşünülendir. Biz ispatlıyoruz ki bu nedir? Naslarla. Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Evet. İnsan dese ki Allah'tan gayrı ilah yoktur. Onda da hakikaten ilah yoktur manasını kastederek söylese ne olur bu adam? Kafir olur. Değil mi? Çünkü Allah'tan gayrı ilah çok. Allah onların taptıklarına da ilah demiş. Ha, ama hak ilah yok. O zaman onda da Bismillahirrahmanirrahim gibi ne var? Eksik bir kelime. Heh. Onlar o zaman o eksik kelime neyle tamamlanıyor? Biz diyoruz ki Allah'tan başka ibadet edilen yoktur. Var mı? Var. Allah'tan başka ibadet edilen çok. Ama hakkıyla ibadet edilen yok. O zaman oradaki kelime hak. Has falan. Bunu özel tartışacağız. La ilahe illallah. Tamam mı? Onlar da ne demişti? Allah'tan başka düşünülecek yoktur. Yani nasıl? Mevcut. Onlar da mevcut kelimesini koymuş. Allah'tan başka düşünülecek bir mevcut yoktur. Evet. Veya bazen biz çocukken şey yaparlardı. Hakkum la ilahe illallah. Hak la ilahe illallah. Tabii doğru. Şey tabii doğru. Orada hak la ilahe illallah sıfırdan işleyeceğiz cümle. İnşallah. Tamam mı? Düşün ya. La ilahe illallah bile eksik bilmiyor Türkiye'de. Evet. وَاَخْتُولِفَ ف۪ي مَبْدَئِ اِشْتِقَاقِهِ مِنْ اَلَهَ يَأْلَهُ اُلُوهَةً وَاِلَاهَةً وَاُلُوهِيَةً Onları geçtik. Evet. Şimdi biz ne dedik ahi? Dedik ki İsmul Celale. İsmul Celale Allah Azze ve Celle'nin bu ismi kıyle denmiştir ki اِنَّهُ اِسْمٌ جَامِدٌ غَيْرُ مُشْتَقِّنْ O camit bir isimdir, türememiştir diyorlar. Evet. Tamam mı? Buna da bak ne delil getiriyorlar. Sübhanallah. Çok dehşet bir delil getiriyorlar. Cevazını vereceğiz tabi. Diyorlar ki bak şimdi. Biz diyoruz ki Allah Eleheden türemiştir. Eleheden. Evet. Ya Allah sonsuz değil mi? Bir sonsuz değil mi? Ezeli değil mi? Evet. Bir öncesi olacak ki türemiş olsun. Diyor adamlar şimdi. Neyden türeyecek Allah ismi? Allah'ın isminin hepsi kadimdir diyor. Bak şimdi orayı oku. Oku bakayım orayı. Şimdi cevap vereceğiz ama ona. Oku. İsmi celal olan Allah adını türememiş, camit bir isim olduğu söylenmiştir. Hmm. Çünkü türememiş diyor olmak, şimdi Kerem'e. Evet. Çünkü türemiş olmak, türediği kökün var olmasını gerektirir. Türemiş olmak, Allah'ın ismi türemişse bir kökü olacak var olduğu ki oradan çıkmış evet. olsun. E Allah'tan önce bir şey yoktu ki. Allah'tan önce bir şey yoktu. Evet. Neden türecek ki haşallah? Bir şeyden mi doğacak ismi? Allah'la beraber ezelidir Allah ismi. Evet. Sonradan eklenmemiş ki Allah'a. Hani Allah dememiş ki ben varım ya ben kendime bir isim koyayım. Allah'ın isimleri kadim. Ezeli yoktur yani. Evet. Tamam mı? Evet. Böyleyse nasıl bir maddeden türeyebilir ki diyorlar şimdi. Dehşet değil mi? Evet. Oku bir daha. Aynı yere bakıyorum. Hı. İsmi celal olan Allah adının türememiş camit bir isim olduğu söylenmiştir. Hı. Çünkü türemiş olmak türediği kökün var olmasını gerektirir. Türemiş olmak... bir daha söyle türemiş olmak. Türemiş olmak türediği kökün var olmasını gerektirir. Bir kök olacak ki ondan türesin. Ya Allah'la beraber kadim başka bir şey mi bir kök mü var ki hani Allah oradan gelsin. Hani ezeli başka bir şey yok ki Allah'tan. Yüce Allah'ın adı ise kadimdir. Allah'ın adı kadim, eski, bir şeyden türeyemez ki. Bir başlangıcı yok yani. Evet. Evet. Kadim olanın ise herhangi bir kök maddesi yoktur. Evet. Allah'ın ismi madem ki kadim, bir kök maddesi olamaz ki ondan türesin. O halde ismi celal de ad olarak kullanılmaları ile bir takım sıfatlar ihtiva etmeyen katıksız diğer isimler gibidir. O zaman bak adam buradan seni yakaladı. Dedi ki o zaman sen Allah'ın her ismi altında bir sıfat vardır diyemezsin. Evet. Çünkü camit değil. Bir şeyden türememiş ki bir manadan. Evet. Sade bir isimden ibaret. Evet. İçinde hiçbir manası yok. Allah, Kadir, Rahman, Rahim hepsi aynı manaya delalet eder. O da bir zatın varlığını. Rahman rahmet eden, alim bilen demek değildir onlar için. Bunlar işte ayn, lam, mim harfi, ra, ha, mim harfi gelmiş yan yana bir güzel bir kelime oluşturmuş. Öyle. Bunun gibi bir şey yani düşün. Katıksız, sade. Hiçbir sıfat yok altında. Adam diyor ki çünkü biz türemiştir dediğimiz için ona sıfat vermek zorundayız. Sıfat vermek veriyorsak o türemiş olacak ki sıfat verelim. Şimdi adam sana bir şüpheyle geldi. Ancak doğru olan bu ismin müştak belli bir kökten türediğidir. Bu ismin müştak belli bir kökten türediğidir sahih olan. Evet. Değil mi? Evet. Peki ama böyle yetinilmez ki bu adamlara şüphe getirir. Şimdi ona cevap vermek lazım. Devam et. Bunun türediği ilk kökün hangisi olduğunda ise görüş ayrılığı vardır. Evet. Bu kökün ibadet etmek anlamına gelen elehe demiş de. Elehe. Elehe ya'lehu ilaheten uluheten uluhiyeten. Demin söyledim. Tamam. Şimdi buna cevap verelim. Buna en güzel cevabı kim veriyor? türemişse madem ki o zaman bir kökü mü olacak mesela İbn-i Kayyim. Nerede veriyor? Sana verdiğim bir kitap ismi vardı. Bedaiul Fevaid dedim o kütüphanede olmak zorunda. Orada mesela güzel bir reddiye veriyor. Şimdi reddiye uzun. Ben çok kısa bir noktasını alacağım. En sonunu o yeter. Artar bile. İleride bunu uzun şekilde okuruz. Şimdi diyor ki başını okuyayım sonra en sonunu. Diyor ki Kâle İbnül Kayyım. İbnül Kayyım demiş ki Zâmes Süheyli ve Şeyhuhu Ebu Bekir İbnül Arabi ennel isme gayra muştak. Süheyl ve Şeyhi İbn Arabi ne demişler? Allah ismi neymiş? Muştak değil. Tamam mı? Çünkü şundan dolayı diyorlar. O demin okuduğumuz yeri söylüyorlar. Evet. Tamam. Diyor ki bak şimdi İbnül Kayyım. İnnene biz la na'ni. Şunu kastetmiyoruz bir iştikak. Türemiş kelimesiyle şunu kastetmiyoruz. İllaha illa enneha mulaqiyetun li masadiriha fil lafzi vel ma'na. La enneha mutevellidetun minha tevelludel fer'i min aslihi. Ve tesmiyetun nuhati lil mastari vel muştakki minhu aslen. وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر وإنما هو باعتباره أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. Genel bir mana vereyim. Diyorlar ki biz türemiş derken onların dediği gibi fer'in aslından türemesini kastetmiyoruz. Hani bir asıl vardır. O asıldan türemiştir. Ona ne denir? Fer. Mesela ağacı düşün. Ağacın gövdesi nedir? Asıl. Dalları fer oluyor. Allah da Kur'an'da ne diyor? Kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin asluha sabitun ve fer'uha fisseme. Güzel söz, güzel ağaç gibidir. Aslı sabittir, fer'i semadadır. Yukarıda yani. Evet. Dalları. Evet. Bu işte fer'in aslından doğmuş gibi demiyoruz ki biz. İştikak bu manaya gelmez. Evet. Sen lafsan böyle anlarsın ama gelmez. Çünkü diyor ki mesela nahiv ehlinin diyor. Mastarları kendisinden türeyen şey ismini vermeleri. Tamam mı? Fer'in aslından türemiştir veya bir bebeğin annesinden doğmuştur şeklinde bu tip bir şey değildir. Evet. Türeme olayı. Ancak ve ancak nedir o? Deriz ki oradaki kasıt biri diğerini kapsar. Yani biri diğerinden doğar değil. Biri diğerini kapsar ve ziyadesini kapsar mana olarak. Bu manadadır. Yani ikisi de birbirini kapsar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Böyle birisi diğerinden doğmuş değildir. İştikak birisi diğerinden doğmuş manasında değildir. Evet. Nahviciler iştikak derken işte bir ananın çocuktan doğması gibi veya fer'in asıldan doğup çıkması gibi değildir. Evet. Bilakis birbirini kapsayan şeylerdir ve ziyade ifade eder manada. Budur. Evet. Tamam mı? Cevabımız bu kadar. Basit. Şimdi burada başka ne diyor? Devam edelim. Bu kökün ibadet etmek anlamına gelen elehe ya elehu ilaheten uluhiyeten o derinlikliyim uluhiyeten uluhiyeten geldiği söylendiği gibi şaşırıp kalmayı ifade eden elihe ya elehu elehenden türediğinde söylenmiştir. Doğru olan birinci görüştür. Evet. Doğru olan birinci görüş. Bunlara cevap verdik. Evet. Evet. O halde o kendisine ibadet olunan. O zaman ilahtan. Evet. İlah da ne demek? İlah ma'bud demek. İbadet edilen. Evet. Türkiye'de biz mesela Türkçe'de biliyoruz bunu. Diyoruz ki Rahman rahmet eden. Evet. Değil mi? Rahim rahmet eden. Kadir kudret sahibi olan. Evet. Değil mi? Rezzak rızık veren. Allah ibadet edilen. Evet. O halde o kendisine ibadet olunan me'luh yani mabut anlamında ilahtır. Bundan dolayı İbn Abbas radıyallahu anh Allah bütün mahlukatın üzerinde uluhiyet ve ubudiyet yani ibadet. Evet. Hakkına sahip olandır demiştir. Evet. Bir. Oku zayıf bu. Oku. İbn Abbas'tan bu rivayeti İbn Cerir Besmele'nin tefsirinde rivayet etmiştir. Şeyh Ahmet Şakir de bu hususta bu haberin senedi zayıftır demektedir. Şimdi zayıf mayıf. Tamam burası zayıf. Taberi tefsiri. Şimdi burada bir şey dikkatini çekti mi? Bu besmelede bu türlü manaları böyle ilahtan gelmiş, ubudiyetten gelmiş, evet. İbn Abbas'tan rivayet getirmiş. Bunu kim yapıyor? İbn-i Cerir evet, tefsirinde. Evet. İbn-i Cerir kim? İlk tefsiri yazan selef alim. Evet. Selef, alim. Büyük alim ve selef. Evet. Bak bunların hepsi demek selefin menhecinde var. Evet. Demek ki onlar bile bu müşkilatla karşı karşıya gelmişler, tartışmışlar. Yeri geldiğinde. İbn-i Teymiye dönemi ve ona yakın bir dönem gibi değilse de kılcımlar vardı. Sahabe döneminde bile başladı. Evet. Hariciler, kaderiye vesaire. He. Allah lafzının bir kökten türediğini kabul eden görüşe göre bu lafız aslı itibariyle bir sıfat olur. Evet. Ancak özel isim olması daha ağır bastığından dolayı diğer isimlerle onun hakkında haber verilir ve ona sıfat olurlar. Mesela Allah Rahman, Rahim, Semi, Alim'dir denildiği gibi Rahman, Rahim olan Allah da denilir. Evet. Şimdi bak bir daha oku orayı. Orayı da kısaca anlatalım, bitirelim. Allah lafzının bir kökten türediğini kabul eden görüşe göre bize lafız, ya bize göre yani. Evet. Bu lafız aslı itibariyle bir sıfat olur. He, aslı itibariyle bir sıfat olur. Evet. Yani ne demek? Biz ne diyoruz? Allah Azze ve Celle'nin her ismi bir sıfata delalet eder. Peki Allah ismi hangi sıfata delalet ediyor? Uluhiye veya ubudiye veya ilahiye. Değil mi? Veya uluhe hepsi evet. Sıfat. Yani ibadet. Bunların ortak manası ibadet. Yani ma'bud, ibadet edilen. Allah, ibadet edilen. Allah, zul uluhiye, uluhiyet sahibi demek. Evet. Tamam mı? Uluhiyet. Yani ibadet edilen. Oku, aynı yeri. Allah lafzının bir kökten türediğini kabul eden görüşe göre, bu lafız aslı itibariyle bir sıfat olur. Tamam, buraya kadar söyledik. Ancak özel isim olması daha ağır bastığından dolayı. Şimdi, sıfat ayrı bir şeydir. Bir şeyin özel isim olması ayrı bir şeydir. Evet. Değil mi? Devam et. Ancak özel isim olması daha ağır bastığından özel dolayı... ismi daha ağır basmıştır. Evet. Allah Kur'an'da sıfat olarak hiçbir yerde gelmemiş. Evet. Şey olarak hani. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a Rahman ve Rahim sıfatını verdik. Ama mesela Rahman olan şey Allah olan Rahman'ın adıyla veya Allah olan Kadir'le. Evet. Böyle bir şey yok. Yani sıfat gelmemiş başkasına. Evet, tamam mı? Evet. Başkasına sıfat gelmemiş. Evet. O yüzden mesela buradan delil getiriyor bazı ehl-i sünnet alimleri. Diyorlar ki Allah'ın en büyük, en azim ismi Allah'tır. İsimlerinin neden? Çünkü bütün isimler ona tabi olmuş hep. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, şu Allah'la, bu Allah'la vesaire hep ona tabi olmuşlar. Ama Allah ismi hiçbir ismine tabi olarak gelmemiş. Evet. Sıfat manasında. Yani hepsini kapsıyor. Hepsini kapsıyor. Evet. O yüzden biz ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle. Evet. Allah'ın hangi ismiyle? Bütün Rahman ismi, umum. Evet. Yok. Hepsi Bismillah de mesela. Bismillah de. Allah'ın ismiyle. Hepsi Allah'ın hangi ismi? Bütün ismi. Bütün ismi. Çünkü neden? Orada isim müfret gelmiş. Müfret mudaf olunca umum ifade eder. Yani Allah'ın bütün ismiyle. Bak hep Allah'ın ismine tabi olmuş. Ancak özel isim olması daha ağır bastığından dolayı diğer isimlerle onun hakkında haber verilir ve ona sıfat olurlar. Diğer isimlerle ona haber verir. Mesela. Allah, Bismillahirrahmanirrahim'de Allah'tan bir haber veriyorsun. Evet. Rahman ve Rahim olduğuna dair. Bak. Diğer isimlerle Allah'tan haber veriyorsun. Ama diğer isimlere Allah'la haber vermiyorsun. Evet. Ama Allah'a diğer isimlerle haber veriyorsun. Evet. Diğer isimlerle Allah'tan bahsediyorsun. Evet. Hepsi Allah'a tabi olmuş. Evet. Tamam. Mesela Allah, Rahman, Rahim, Semi, Alim'dir. Denir. Gibi. Ama Alim Allah'tır. Evet. Alim, Rahman, Rahim, Allah'tır falan böyle kullanılmıyor. Evet. Ne diyor? Allah Rahmandır, Rahim'dir, Azizdir. Evet. Mesela ne diyor? Vallahu'l Halikul Bari'ul Musavvirul değil mi? Böyle gidiyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bak hep böyle gidiyor. Hep Allah'a tabi oluyorlar. Evet. Bir yerde ihtilaf edilmiş Kur'an'da. Allah kelimesi bir yerde mecrur olarak gelmiş. Diyorlar ki ya bu geçmişin sıfatı mıdır falan. Yok o değil. Bedeldir deriz orada. Evet. O belki ileride tartışırız. Gerek de yok aslında. Evet. Denildiği gibi Rahman Rahim olan Allah da denilir. Rahman ve Rahim olan Allah da denilir. Tamam. Evet. Bu şekilde. Sonra? Bu kadar. Rahman ve Rahim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim biz kendimiz şerh ederken bitirdik. Ama bunlar hep Halil Erras devam ediyor. Evet. Biz talip düşüyoruz. O yüzden daha bitiremedik Besmele'yi. Evet. Gidiyoruz ama ilerliyoruz. Değil mi? Evet. Kaç dakika oldu? Bakayım bu Rahman ve Rahim. Tamam okuyalım. Tamam. İbn-i Teymiye Rahimullah Er-Rahman, Er-Rahim. Demiştir. Halle Ras devam ediyor şerhine. Halle Ras şerhine. Yüce Allah'ın güzel isimlerinden şerefli iki isimdir. Er-Rahman ve Rahim. Evet. Evet. Bunlar Yüce Allah'ın rahmet sıfatına sahip olduğuna delalet etmektedir. Evet. Rahmet şanı Yüce Allah'ın celaline yakışan bir şekilde gerçek anlamda bir sıfatıdır. Gerçek anlamda bir sıfatıdır. Evet. Rahmet. Evet. Bunu neden söylüyor şimdi göreceğiz. Evet. Muattilenin ileri sürdüğü gibi rahmetten kasıt mesela iyilik yapmayı dilemekte olduğu gibi rahmetin gereği olan şeyleri dilemektir şeklindeki açıklama doğru değildir. He. Biz diyoruz ki Allah'ın rahmet sıfatı var. Değil mi? Muattile ehli ne diyor? Mesela ki eşariler. Eşariler diyor ki Allah rahmet, Rahman ismini söylüyor. Tamam rahmet ama biz rahmete onun sıfattır diye inanmayız. Evet. Ne diye inanırız? Rahmet ihsan ettiğini dilemesidir deriz. Rahmet ihsan ettiğini ihsan etmeyi dilemektir diyor. Rahmet ihsan etmeyi dilemek. Mesela biz diyoruz ki Allah işte sever. Sevme sıfatı var. Onlar diyor ki Allah sever diyor ama sevme sıfatı yok. Allah'ın sever demesi ödüllendirmeyi dilemesidir. Allah'ın rahmet etmeyi, Allah'ın rahmet etmesi ihsan etmesini dilemesidir. Hep bak dilemesidir sonuna bağlıyorlar. Neden? İrade. Çünkü onlar irade sıfatını kabul ediyor. Düşün. Bak çok önemli. Bugün biraz dersi uzatalım mı? Bir 15-20 dakika. Sorun var mı? Hatta yarım saat. Bitirelim onu. Böyle olmayacak. Tembellik yapmayalım. Şimdi ahi. Mecbur gireceğiz bunlara. Bak şimdi. Eşariler Allah Azze ve Celle'nin ilk dönemlerinde ilk bir sürü sıfatını kabul ediyorlardı. Hatta istivayı bile. Sonradan kelam bulaştı vesaire. 8 sıfatını kabul ettiler. Sonra o birisi daha hasf oldu. Geriye ne kaldı? 7. 7 üzerine mukarrar kılındı. Bunlardan bir tanesini irade. Yazıyorum irade. Eşariler. Maturidiler de öyle. İrade sıfatını kabul eder. Dilemek. İstemek. İrade etmek. Tamam. Şimdi bu mevzuyla alakalı. Biz ne diyoruz ehl-i sünnet olarak? Diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin isimleri var. Başka? Sıfatları var. Diyoruz ki mesela bu sıfatlardan bir tanesi kızmak. Bir tanesi işte bu rahmet etmek. İşte bir tanesi sevmek. Bir tanesi cezalandırmak. Değil mi böyle? Evet. Onlar diyorlar ki hayır biz Allah sevdi diyemeyiz. Sevme sıfatı var diyemeyiz. Kızma sıfatı var diyemeyiz. Biz diyoruz ki ya tamam da sonuçta bunlar Kur'an'da geçiyor. Allah sevdiğini söylüyor. İnna Allahu yuhibbu el mutatahhirin, temizlenenleri sever, muttakiyin muttakileri sever vesaire. Allah kızar. Bunların hepsi nasla sabit? Yani biz bunları çöpe mi atacağız? Ne yapacağız yani biz bunları? Bunlar Kur'an'da mevcut. Manalarını da biliyoruz. Var olan bir şey atılmaz. Onlar bize ne diyor? Biz de atmıyoruz ki zaten. Ne yapacağız o zaman diyoruz. Atmayacağız ama uygun bir mana vereceğiz ona. Neden? Biz diyoruz ki tamam Allah Kur'an'da seviyorum dedi. Hadi verin buna bir uygun mana ne? Diyorlar ki Allah'ın sevmesi mükafatlandırmayı istemesi demektir. İrade etmesi demektir. Bak iradeye döndürdüler şimdi sıfatı. İşlerine geliyor. Allah kızar. Diyorlar ki kızması da cezalandırmayı dilemesidir. Allah Allah. Diyoruz ki rahmet eder. Diyorlar ki rahmet etmekleri Allah Azze ve Celle'nin rahmet etmesi ihsan etmesini diler. Allah Allah. Tamam. Ama Allah irade eder demiyoruz. Demiyor ki rahmet eder diyor. Tamam rahmet eden birisi zaten irade etmeyi dilerse eder etmez o ayrı. Seven bir insan mükafatlandırmayı ister. Bunlar telazumlarıdır. Onda biz karşı çıkmıyoruz. Ama bu sıfatların aslı var Allah'ta. Sever. Onlar diyorlar ki biz öyle dersek mahlukata benzetiriz. Neden? Çünkü kızmak nedir diyorlar bize. Şimdi güya bize reddiye veriyorlar. Diyorlar kızmak. Mesela bir sürü tabirle kullanıyorlar. Mesela şeyi kullanayım ben. İbn-i Teymiye'nin Tedmuriye'deki tarifini. Diyorlar ki Tedmuriye Risalesi inşallah onu okursak. İnşallah. O çok önemli bir eser. Diyor ki galeyanu dem fil uruk. Kanın damarda harekete geçmesi, kaynaması sonucu İşte ortaya çıkan duygunun ismidir diyorlar kızmak. Allah'ta böyle bir şey düşünebilir mi? Damar olacak, kan olacak, harekete geçecek, bir duygu ortaya çıkacak. Kalp böyle bir hareketlenecek. Değil mi? Diyoruz ki sonra diyorlar ki sevmek de diyemeyiz. Neden? Sevmek nedir? İşte diyorlar ki işte meylül kalbi ilel metlub. Talep edilen şeye kalbin meyletmesi. Tamam mı? Allah'ta kalp mi var ki böyle meyletsin? Hani sen sevdiğin zaman, birisini sevdiğin zaman o duyguyu hissediyorsun değil mi? Şimdi bak, şuna da bir değinim. Tariflerin duygusu olmaz. Tamam mı? Tariflerin aslen duygusu olmaz. Tarif ve bir insan desen ki korkmak nedir? Bu belli. Susamak nedir? Bu belli. Sevmek nedir? Bunu hepimiz biliriz. Zihnimizde tasavvur ediyoruz o manayı. Ama ben desem ki Eren abi bana sevmeyi anlat. Hiç tarifle öğrenmedin ki sen. Bu bir duygudur. Nasıl anlatacaksın şimdi? Ama alimler meseleyi ilmi tahkik etmek için, karşı tarafın meramını anlayıp anlatmak için bunları tariflere dökmüşler. Ama bu tariflerin hiçbiri dakik tarif değildir. Evet. İbn-i Kayyım'ın dediği gibi. O yüzden bir insan su desen bellidir. Şimdi suyu tarif etmeye kalk, adamın bildiği suyu da, suda da kafası karışmaya başlar. İşte dersen ki su işte gökten inendir, gökten iner, böyle şeffaftır. Evet. Değil mi? Böyle sıvı bir maddedir. Evet. Ne bileyim? Kokusu yoktur, rengi yoktur. Evet. İçtiğin zaman belli bir gıdanı karşılar vesaire. Lan adam bu sefer o kadar malumat yükledin ki başka bir şeyle karıştırır belki sonra. Tamam mı? Evet. O yüzden su sudur. Korkma korkmadır. İşte korkmaya vecil demişler. Tevakkul kalbi fi minel mehuf falan böyle bir tarifler yapmışlar. İşte kızma işte demin söylediğim gibi galeyanü dem fil uruk. Kanın damarda kaynamasıdır demişler. Halbuki kızmak mesela kanın illa damarda kaynaması mıdır? O kızmanın sonucudur aslında. Bazen bir insan çok basit bir kızar böyle kanı kaynamaz, harekete geçmez yani. Evet. Ama ona da kızma ismi diyoruz biz. O yüzden duygular tarif edilmez. Bunlar hep takrib içindir. Yani meseleyi yakınlaştırmak için. Şimdi bunlar ne yaptılar dediler ki biz Allah'a sevme diyemeyiz. Evet. Neden? Çünkü sevme meylül kalbi ilel metlub. Talep edilen şeye kalbi meylül. Ya iyi de bunları ne yapacağız? Diyorlar ki ya bunları iradeye döndüreceğiz. İbn-i Teymiye diyor ki tamam iyi o zaman irade ne demek? Değil mi? Meylül kalbi ilel metlub fi celbi menfaatin ev def'i madarratin. Mesela böyle bir tarif yapılabilir. İbn-i Teymiye diyor. Yani bir şeyi irade etmek, dilemek ne demek? Bir faydayı elde etmek için veya bir zararı def etmek için değil mi? Kalbin bir şeyi meyletmesi. Evet. Siz Allah'ta irade var dediniz. Allah'ın şimdi kalbim var böyle zararı meyletsin falan. Onlar diyor ne cevap veriyorlar bize? Diyorlar ki o iradesini tarif ettiniz. İrade mahlukatın iradesidir. Biz de diyoruz ki tamam sizin de tarif ettiğiniz o muhabbet kızmak mahlukatın muhabbeti ve kızmasıdır. Evet. Allah'ın muhabbeti Allah'ın kızması, mahlukatın kızması gibi değildir. Yani onların tutulacak hiçbir dalı yok. Şimdi oku bakayım şeyhin dediğini, şimdi daha iyi anlayacağız. Rahmet şanı yüce Allah'ın celaline yakışan bir şekilde gerçek anlamda bir sıfatıdır. Muattilenin ileri sürdüğü gibi... Gerçek anlamda bir evet. Sıfatıdır. Evet. Sıfatın lazımı değildir. Bak, bunların söylediği nedir lazımı? Şimdi bir insan birini severse onu mükafatlandırmak ister değil mi? Evet. Ama mükafatlandırabilir de... Mükafatlandırmaya bilirdi. Oğlu geldi karnı aldı. Babası ona oyuncak da alabilirdi, almayabilirdi. Hatta tutup dövebilirdi. Evet. Oğlunu. Canı ister döver yani. Evet. Değil mi? Sevinçten döver oğlunu mesela yani. Şimdi onlar lazımlarını zikrediyorlar. Yani Allah rahmet etmesi rahmetin lazımını gerektirir. Yani ne demek? Allah rahmeti etmesi ihsan etmeyi dilemesidir. Bak yine iradeye döndürdüler sıfatı. Hepsini ne yaptılar? Tek bir sıfat altında topladılar. Evet. Kendilerinin işine geldi. Şey yaptılar. Gruplara ayırıp şey yaptılar. Muattilenin ileri sürdüğü gibi rahmetten kasıt mesela iyilik yapmayı dilemek dilemekte olduğu gibi rahmetin gereği olan şeyleri bak gereği lazımı yani. Şeklindeki açıklama doğru değildir. Doğru değildir. Yüce Allah'ın izniyle buna dair geniş açıklamalar ileride gelecektir. Tamam inşallah. Biz de ileride daha tafsilli anlatacağız. Hatta Şeyhül İslam'ın reddiyelerini daha iyi, daha geniş vermeye çalışacağız. Rahman ve Rahim'in birlikte kullanılması hususunda da görüş ayrılığı vardır. Evet. Bu görüşe göre Er-Rahman dünyada rahmeti her şeyi kuşatmış olan... Bunların hepsini anlattık değil mi? Evet. Çünkü faalen kipi top dolu oluşa ve çok... Faalen kipini anlattık. Faalen kipi siyava imtila ifade eder dedik. Evet. Değil mi? Bir de başka ne verdik? Ziyadetül mebna tedullu ala ziyadetül mana. Bunların hepsini anlattık. Evet. Doktor oluşa ve çokluğa delalet eder. Er-Rahim ise... Bunları hepsini Hüseyin'in şeyhi anlatıyor. Halleras bu. Evet. Halleras'ın sözü. Er-Rahim ise ahirette rahmetini özel olarak müminlere tahsis edecek olan demektir. Evet. Bunun aksi de söylenmiştir. Evet. Büyük ilim aksi adamı, de söylenmiştir. Evet. İbnül Kayyim, Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Amin. Rahman adının şanı yüce Allah'ın zatı ile kaim sıfata delalet ettiğini, Er-Rahim'in de kendisine rahmet olunana taalluk edişine delalet ettiğini kabul etmektedir. Evet, hepsini anlattık. Bundan dolayı devam. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Er-Rahman adı müteaddi, geçişli olarak gelmemiştir. Mesela yüce Allah yani o kulla müteaddi geçişli gelmemiştir. Yani Allah onlara Rahman eder dememiştir. Evet. Geçmemiştir o Rahman ismi kulların üzerine yani şöyle fiil babından. Evet. Müteaddi o demek. Lazım kendisinde durdurulur. Mesela şimdi Allah'ın isimleri ikiye ayrılır. Müteaddi lazım. Evet. Müteaddi ne demek? Allah'ın bir ismi vardır. O ismin altında bir fiil gerçekleştirir. Birilerine karşı, mahlukatlara karşı ona geçişli isim denir. Mesela Rahim. Allah'ın ismidir Rahim. Değil mi? Evet. Bu Allah'ın ismi. Ne yaptı Allah? O isimle rahmet etti diyelim. Bak geçti onun rahmeti başkasına. O ismin manası başkasına geçti tesir babından. Bazı isim de vardır kendisinde stop eder tabiri caizse. Karşı tarafa geçmez. Mesela hay. Diri olması Allah'ın. Allah'ın diri olması kimle alakalı? Bir mahlukatı. Kendi zatında durmuş. Ama rahim olması hem kendi sıfatı hem de o sıfatı birilerine geçiriyor. Yani o sıfatın lazımlarını birine geçiriyor. Evet. Tamam mı? Orayı şimdi biraz geriye al oku. Büyük ilim adamı İbnül Kayyım Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Rahman adının şanı yüce Allah'ın zatı ile kaim sıfata delalet ettiğini. Yani geçişli olmayan. Evet. Er-Rahim'in de kendisine rahmet olunana taalluk edişine delalet ettiğini kabul etmektedir. Yani Rahman Allah Rahmandır. Tamam. Evet. Rahim ise Allah da Allah Rahmandır, merhamet sahibi. Rahim de Allah Rahmandır. Rahim de Allah merhamet sahibi demektir ama o merhamet sahibi o merhametini geçiriyor. Rahim'de bu var yani. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de yani zati sıfat fiili sıfat oluyor. Evet. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Er-Rahman adı müteaddi, geçişli olarak gelmemiştir. Gelmemiştir. Yani Allah onlara Rahman eder değil ama Rahim eder geçmiştir. Evet. Evet. Mesela Yüce Allah o müminlere karşı pek rahimdir. Bak Rahim. Evet. Müminlere geçirdi. Ahzab suresi 43. ayet-i kerimesinde bir bölüm olup tamamı şöyledir. O sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size salat, rahmet getirendir. Melekleri de o müminlere çok rahimdir, merhametlidir. Evet. Buyur bakalım. Hı. Diye buyurmaktadır. Fakat Rahmandır diye buyurmamaktadır. Evet. Bu açıklama her iki isim arasındaki farkı ortaya koyan açıklamaların en güzelidir. Evet. İbn Abbas'ın da o zaman bu da ikinci görüşü tercih ediyormuş değil mi? Bizim tercih ettiğimiz ikinci görüşü tercih ediyormuş. Evet. Şeyh Hüseyin de Beykuniye'de bu görüşü tercih ediyor. Evet. Yani demiyor işte Rahim müminlere has Rahman umum falan. Diyorlar ki yok o Rahman zat-i sıfat, Rahim fiili sıfat. Evet. Evet. Bu açıklama her iki isim arasındaki farkı ortaya koyan açıklamaların en güzelidir. İbn Abbas'ın da şöyle dediği rivayet edilmektedir. Evet. Bunlar son derece rikkatli iki isimdir. Rakik yani böyle ince, nazik, evet. Hani çok incesin dersin ya böyle birisine kibarca. Evet. Hani rakik böyle işte çok ince, hani Allah böyle tabir haşa. Yani biz lazımlarını söyle işte böyle çok naziktir kullarına karşı incedir o manada tamam mı tabiri caizse. Okuyalım bakayım ne diyecek şimdi bunlar hadisin sıhhati hakkında. Bunlar son derece rikkatli iki isimdir. Heh. Bunların biri diğerinden daha rikkatlidir iki. Burada bir açıklama şey yapmışlar. Uydurma bir rivayettir. Bunu El-Beyhaki El-Esma ve Sıfat'ta sayfa 71 rivayet etmiş olup bunun rivayet zincirinde yer alanlar bir yalancılar silsilesidir. Evet. Çünkü bunu Muhammed bin Mervan El-Kelbi'den o Ebu Salih'ten o İbn Abbas'tan rivayet etmiştir. Evet. Suyuti El-İtkan. İtkan ne? İtkan Kur'an ilmiyle alakalı, evet. Ulumul Kur'an'la alakalı. Evet. Yani zaten 2-3 tane var böyle kaynak Kur'an ilimleriyle alakalı. En güzellerden bir tanesi işte budur itkan. Bir de Burhan var. Evet. Evet. 242 adlı eserinde şöyle demektedir. İbn Abbas tefsirinin rivayet yollarının en gevşeyi El-Kelbi'nin Ebu Salih'te onun İbn Abbas'tan diye yaptığı rivayettir. Şayet buna bir de Muhammed bin Mervan Es-Suddi Es-Sair de ilave edilecek olursa artık bu yalancılar silsilesidir. Evet. Buyur baklıdır. Ayrıca bakınız tefsir İbn Abbas ve Merviyetuhu fit tefsir min kutubus sünnet. Min kutubus sünnet evet. 26. Beyhaki Şuabul İman 5-299'da Mukatil bin Süleyman'dan o da Eddahakkan o da İbn Abbas'tan merfu olarak şöyle dediği rivayet etmektedir. Kul Bismillahirrahmanirrahim dediği takdirde Yüce Allah kulun biri diğerinden daha incelikli, iki incelikli... Bak orak iki bu sefer incelikli diye tercüme evet, etmiş. Tamam. Evet. İsim ile bana dua etti. Rahim Rahman'dan daha incedir. Rakiktir. İkisi de birbirinden rakiktir. Şimdi burada bir talik düşün ben. İbn-i Faris var. İbn-i Faris Arap dili edebiyatında alimdir. Kaynak sözlüğü de var. İbn-i Faris'in. Evet. Mu'cem mekayesi lüga diye. Mesela orada Rahman'ı anlatırken diyor ki Ra'u vel mimu vel ha'u aslun vahidun yedullu ala rikkah. Ra, ha, mim harfleri. Aslun vahidun bir asla delalet eder. Yedullu ala o da şuna delalet eder. Rikkah. İncelik, nazikliğe delalet. Evet. Bu bizim zihnimizde tasavvur ettiğimiz mana. Ama Allah hakkında ne diyoruz? Rahmandır. Ne bunun manası? İnce mi demek, rikka mı demek? Girmiyoruz oralara. Evet. Sen mana zihnen biliyor musun onun manasını? Rahman dediğin zaman. Rahmet. Biliyorsun. İşte o bildiğin manayı keyfiyet vermeden Allah zihni, Allah hakkında ispat ediyor. Tamam mı? Evet. Beyhaki der ki iki incelik rakik ifadesinin burada rivayetin aslında meydana gelmiş bir tahsis lafız değiştirmesi olduğu söylenmiştir. Aslı iki rafiktir. Rafik şeklindedir. Rafik ise rafik değil, rakik. Rakik. Burada rafik yazmış. Aslı ise iki rafik şeklindedir. Rafik ise Yüce Allah'ın isimlerindendir diyor. Alt. Ha şey onu mu diyorsun? Geri al biraz. Geri al. Beyhaki de dedi ki iki incelikli rakik ifadesi. Rakik ha orası rakik ha tamam. Ondan sonraki rafik. İfadesinin burada rivayetin aslında meydana gelmiş bir tahsis. Lafız değiştirmesi olduğu söylenmiş. Tamam. Aslı ise iki rafik şeklindedir. Tamam. Rafik ise Yüce Allah'ın isimlerindendir. Eserin muhakkiki Abdul Ali Habib ise şöyle demektedir. Bu rivayetin senedi zayıftır. Senedinde meçhul ravi vardır. Evet. Mukatil bin Süleyman da itham edilmiştir. Maruf Mukatil bin Süleyman'ın müttehim olduğu. Evet. Eddahhak ise İbn Abbas'tan rivayet işitmemiştir. Evet. Munkata. Bu okuduğumuzda şeyin. Tamam. Zayıf o zaman. Evet, bu açıklamada Sakkaf. Sakkafın. Tahkikler sakkafın. Tamam. Ne tevakkaf leallene değil mi? Leallene ne tevakkaf inde hâza. Hâza vallahu alem. Ve sallallahu ve selleme ve barek ala nebiyyine Muhammed. Yoksa biz burada bitirmediğimiz yer mi var? Nerede? Yukarı. Estağfurullah. Oku. Biraz daha oku. Burada yeni bir mevzuya geçmedik. Devam et. Bismillah. Tamam inşallah. Kimisi de Besmele'deki Er-Rahman isminin ismi celalli sıfatı olmasını kabul etmemektedir. Hı. Çünkü bu da bir başka özel isim olup bundan başkası hakkında kullanılmamaktadır. Özel ha, bu da yeni bir sıfat olarak kullanılmazlar. Bu da yeni bir ne? Safsatama diyelim ona. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu Rahman Allah'ın özel ismi mi? Özel ismi. Rahim özel ismi. Evet. Allah özel ismi. Evet. Peki cümle yapısı olarak Rahman ve Rahim Allah'a ne olarak gelmiş? Sıfat. Değil mi? Mesela diyoruz ki mühendis Ahmet. Evet. Öğretmen Ahmet. Sıfat olarak yapışıyor. Değil mi? Alim Ahmet. Evet. Hı? Mesela işte işte güzel Ayşe böyle tamam mı? Evet. Ha, böyle yapıyorsun. Şimdi bu Rahman Rahim Allah'a sıfat olarak gelmiş. Evet. Özel isim sıfat olur mu? Dememiş. Mesela sen diyebilir misin? İşte sıfat kastederek işte Ali Yılmaz, işte Muhammed Yılmaz, tamam mı? Sıfat olarak söyleyemezsin. Şimdi Muhammed Yılmaz isim olarak var Türkçe'de, sıfat olarak söylemiyorsun sen onu. Özel isimler sıfat olmaz aslen. Biz ama ne diyor? Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İki tane özel ismini söylüyoruz, Allah odur. Şimdi nasıl olacak bu? Böyle karşı geliyorlar Ehl-i Sünnet'e. Diyorlar ki bu Rahman ve Rahim özel isim. Özel isimler nasıl sıfat olsun? Biz ne diyoruz? Ehl-i Sünnet olarak. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki Allah'ın her ismi nedir? Sıfatıdır. Yani Allah'ın isimleri hem özel isimdir hem de sıfattır. Özel ismi biz Allah'a burada sıfat yaparken sıfatı itibar alarak o özel isimlerin sıfatını itibar alarak Allah'a sıfat kılıyoruz. Evet. Tamam. O zaman diyoruz ki Allah'ın isimleri hem özel isimdir hem de sıfattır. Biz bunu en baştan beri hep söylüyoruz. Evet. Tamam mı? O yüzden burada hiçbir teşkil edecek, engel teşkil edecek. Bedal fevaat diye İbn-i Kayyım bunu güzel anlatıyor. Alacaksın o bedal fevaat'ı. İşte en sonunda. Bu. Hadi bakayım. Tamam. Türkiye'den alma. Baskısı güzel değil. Suud'dan bulacağız onu. Evet. Devam. Doğru olan ise bu ismin muhtevasındaki sıfat anlamı nazar-ı itibara alınarak ismi celalin sıfatı olduğudur. Buna göre Er-Rahman Yüce Allah'ın hem adı hem sıfatıdır. Heh, tamam geldi orada evet. Evet. Onun ismi isim olması sıfat olmasına aykırı değildir. Evet. Söyledim. O sıfat olması itibariyle evet. Yüce Allah'ın ismine tabi olarak zikredilmiştir. Yani sıfat olması itibariyle evet. Allah'ın ismine sıfat olarak gelir tabi evet. Olarak. Evet. İsim olması itibariyle de Kur'an-ı Kerim'de başka bir isme tabi olmadan özel bir isim olarak da varid olmuştur. Ha. Bazen Rahman bir gelmiştir hiçbir isme tabi olmadan özel olarak. Mesela Rahmanu alel arşisteva. Evet, Rahman arşa istiva etmiştir tek başına. Evet. Demek ki özel isim burada. Evet. Orada da tabi olmuş demek ki sıfat. Bu ayetler ispatlıyor bunu. Tamam evet. Bitiriyor mu orada yeni konu geliyor. İbn-i Teymiye'nin. Şey, tamam. Konu. Burada duruyoruz. Azabullah. Ayet okuyayım mı? Ayet oku. Oku bakayım. Sen okudu gerçi. Yüce Allah'ın Rahman arşa istiva etmiştir. Taha 5 buyruğunda olduğu gibi. Müstakil olarak zikredilmiş. Hiçbir şey tabi olmadan. Özel ismi itibar aldık burada. Tamam mı? Vallahu alem sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve sahbihi ecmaîn.